Eintlik is die bedoeling dat ek hoef mos nie nou verder te preek nie. Die bedoeling is, ons het 'n preek in praktyk hier gesien. Ons het iets hier gesien. Ons het iets gesien wat mense se lewens raak en ons lewens raak. En eintlik wat ek nou graag wil doen is net iets deel van wat ek glo in ons harte ook daaroor leef, reeds daarin leef. Ons gaan nou van die gedeelte saam lees. Julle kan hom net daar oophou in Johannes 9. En julle kan sien, die opskrif is daar, Jesus genees 'n man wat blind gebore is. Nou, net gou die storie van Johannes 9. Johannes 9 vertel van die wonder toe Jesus op 'n tyd 'n blinde man in Jerusalem genees het. Maar na die genesing, dis nou nie die gedeeltes wat ons gaan lees nie, dis nou die voorloop. Na die genesing gebeur iets interessant. Daar volg 'n baie lang uitgerekte debat in ons teksgedeelte waar daar 'n verskeidenheid van opinies en perspektiewe is oor dit wat nou net hier gebeur het. Almal sien nie dieselfde ding raak nie. Almal sien dit verskillend. En wat hulle nou aan die praat is hulle lewer kommentaar oor hierdie genade, oor hoe dit lyk. En nou kry jy 'n klomp verskillende perspektiewe. Verskillende sienings, min of meer 5 sienings voor ons teksgedeelte. Die eerste siening sien ons, daar is 'n groep mense wat sê wat hulle sien is, hulle verstaan is, dat die man se blindheid die gevolg is van een of ander sonde wat in sy lewe is. Wat hulle sien is, God is besig om dan volgens hierdie reël in hulle kop, as jy sonde het, dan is jy siek. En dat jou blindheid, dat jou gesondheid, dis 'n reël wat hulle gemaak het, direk afhanklik is van God wat iets doen. En wat hulle God in hierdie situasie sien doen is, hy is besig om iemand te straf vir hulle sonde en die man verdien dit. Want hy moes een of ander sonde gepleeg het. Dis hulle siening. Die tweede siening is dat 'n klomp mense daarna kyk en sê, nee man, hierdie is 'n verneekspel. Dit lyk indrukwekkend, maar hierdie man was nooit blind gewees nie. Dit is hulle perspektief. Die derde perspektief sê, sy ouers is totaal verward. Ook in hulle siening, want hulle sê wel, ons siening is, hoe hy nou kan sien weet ons nie, maar hy was blind as kind gewees. Maar dis al wat ons weet, ons weet nie meer nie. Die vierde perspektief was die skrifgeleerdes. En hulle siening is interessant. Wat hulle sien, is dat Jesus besig is om die reëls van die Sabbat te oortree. En die reëls is, jy mag nie op die Sabbat 'n wonderwerk doen nie. Kyk, ek dink Jesus het hierdie kant aan hom gehad wat hy baie humoristies was en aspris. En hierdie is een van daai mooi kere wat hy aspris is. Want nie net doen hy 'n wonder nie, hy spoeg in die grond en hy meng klei. Jy mag nie meng nie. Dit is spesifiek verbied op die Sabbat, dat jy nie mag meng nie. Maar hy meng, want hy weet, hy is besig om aan die fariseërs te krap, as hy meng. En hulle perspektief is, hulle is so ontstel daaroor, dat hy sê, hierdie kan nie van God afkom nie, omdat hierdie man 'n reël oortree. Vyfde perspektief, en die blinde man sê, ek weet nie, ek verstaan nie, al wat ek weet, ek was blind, en nou kan ek sien. En dan eindig ons verhaal by die teks wat ons nou met mekaar gaan saamlees. Dan ontknoop die hele besigheid, as Jesus eintlik die volgende vraag vir hom vra, en dis die vraag wat vanoggend na ons toe kom, die vraag, wat sien jy nou dat jy kan sien? En dis die vraag vanoggend. Wat sien jy nou dat jy kan sien? Julle verstaan wat ek daardeur vra. Kom ons lees saam. Johannes 9 vers 35. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het. En toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit meneer, sodat ek in hom kan glo? Jesus het vir hom gesê, jy sien hom, dit is hy wat met jou hier praat. Die man sê toe, ek glo Here. En hy het hom aanbid. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom om mense voor 'n beslissing te stel, sodat die wat nie sien nie kan sien, en die wat sien kan blind word. Party fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle, ons sien, daarom bly julle skuldig. Nou, die belangrike oomblik vir my in hierdie teks, 'n belangrike oomblik, is wat wanneer Jesus na hom toe kom en vir hom vra, glo jy in die seun van die mens? En die arme man is stom verslaan, want hy het nie sy katechese bygewoon nie, hy was nie gereeld in die kerk gewees nie, hy is uitgewerp en verban al vir jare oor hierdie perspektief dat hy het sonde en daarom moet hy buite iewers wees. Hy verstaan niks nie, hy weet nie wat hy aangaan nie. Maar dan sê hy skielik, ek glo, wat het met hom gebeur, dat hy skielik van perspektief verander, sonder enige katechese opleiding, sonder enige kennis, hoe gebeur dit, dat 'n man skielik sê, ek glo, en dan kom die, is die sleutelmoment in die verhaal, dan kom die antwoord. Nou verwoord ek hom, hy sê, want sonder dat ek dit gevra het, sonder dat ek daarvoor gekies het, is ek onverwags, deur hierdie Here se genade aangeraak en verander. En nou is alles skielik anders. Nie net kan ek sien nie, ek kan sien. My blindheid is nie net genees nie, ek sien vir die eerste keer. Hy sê, wat ek hier beleef is genade, hoe sal jy dit nou beskryf? Julle weet, nee, hoe sê ons genade? Onbeskryflik groot. Hy sal sê, this is grace that is amazing. It's amazing grace. Want dit maak nie sin nie, dit is nie verstaanbaar nie. Maar dit het in my lewe opgedaag. En dit het nie net my blindheid genees nie, dit het my hier laat sien. En dis ons sleutelmoment vanoggend in ons teksgedeelte. Ek vermoed almal van ons hoop op verandering. En ons hoop dat wanneer ons by hierdie gebou vanoggend gaan uitstap, ons lewens anders kan wees. Dat God iets anders kan doen en iets groot kan doen. Maar die sleutelmoment in ons teks is, hoor hier, dis die boodskap. Alles is reeds anders wanneer jy anders kyk. Dinge is nie anders wanneer dit eers anders gebeur nie. Die feit dat die Here ons blindheid genees, die feit dat ons kan sien, is ongelooflik, dit is amazing grace, maak alles op hierdie oomblik in jou lewe anders. En skielik lyk alles anders. En dis vir ons 'n moeilike ding. Van almal in die verhaal het jy agtergekom, is hy die enigste een wat God se genade sien. Die ander kyk daarby verby. Daar is so 'n mooi stukkie wat die Here op 'n stadium vir 'n vrou by die put sê, as jy geweet het wie voor jou staan en wie besig is om met jou te praat, dan sou jy my gevra het en ek sou jou lewende water gegee het. En nou leef ons, joh, ons hoop aan die Here gaan iets kan doen, dan sê die Here, as jy geweet het wie vanoggend by jou is en wie moet jou praat, dan sou jy gewaag het om te vra en dan sou jy kon gekry het. Ek praat nie van 'n wonderwerk noodwendig nie. Ek praat van die wonder, van insig. En hoekom is insig so belangrik? Want omdat ons sien, doen ons dinge anders en ons leef anders. Daar's 'n instansie met die naam van Ipsos. Ipsos is 'n organisasie wat internasionale organisasie wat wêreldwyd die gaping ondersoek tussen dit wat mense sien, hulle persepsies en dit wat werklik gebeur. En hulle titel is The Perils of Perception. A 40 country study, en jylle kan dit daar op die internet gaan opsoek, is baie interessant. The perils of perceptions, die gevare van sienings, die gevare van persepsies, en hulle navorsing kom met 'n baie dood eenvoudige konklusie en sê, daar is 'n reuse gaping dikwels tussen dit wat ons sien en dit wat die werklike stand van sake is. Maar hulle sê, oral waar hulle kom, is dieselfde probleem herhaal oor en oor. Mense sê, ek is nie blind nie, ek kan sien. Want dit wat ek sien, is hoe dit regtig is. En dis die vraag, is dit regtig so? Is dit regtig so duidelik? Terloops in 2017 se ondersoek, beklee Suid-Afrika van die 40 lande, die topposisie op die miskonsepsie wêreldlang ranglys. Dis dan ten minste een waar ons eerste is. Hulle sê in Suid-Afrika, en julle kan 'n bietjie verder daarna gaan kyk, maar hulle sê in Suid-Afrika is ons beoordeling van die lewe die verste van al die lande van hoe dit werklik is. Ek sê nie, dis nie sleg nie. Ek sê net, ons bekleed die topposisie, hulle doen dit elke jaar, en julle kan gaan lees oor hoe hulle doen, ek verstaan ook, daar is maniere oor hierdie goed doen, maar ten spyte van dit is. En dan wonder ek, hoekom is dit so? Is dit omdat ons bang is, omdat ons gefrustreerd is, wat ook al. En dan praat hulle, en dan sê hulle, praat hulle oor die volgende tendense. En die een laat my so aan die koninkryk van God dink. En die koninkryk weet julle is groter as die kerk. Die kerk is klein, en gelowiges is min miskien in die wêreld. Maar die koninkryk van God sluit alles in, is oorals, sluit weier in. En dan sê hulle, ons sien nie die stadige, maar positiewe veranderinge om ons raak nie, dis die geneigtheid. En bou daarop voort nie. Wat ons eerder doen, ons kies dikwels om impulsief emosioneel op die negatiewe te reageer en eers terughoudend te wees. Algemene perspektief mag veralgemeen wees. Maar oor die algemeen, dink koninkryk van God, nee, ons sien nie die langtermyn progressie en hak daarby aan en bou daarop voort om op die progressie te bou nie, maar ons sien eerder die gapings in die negatiewe goed en ons staan terug. En dan sê ons glo net 'n wonderwerk kan nou dinge verander. En ons wag vir die wonderwerk om te gebeur. Die interessante ding oor fake news. As fake news by jou kom, al is dit fake, het dit jou kla verander. Al kom jy 2 dae agter, dit is nie so nie. Het dit jou emosies op 'n plek gevat, en jou mensie is op 'n plek gevat, wat dit baie moeilik maak, om dinge anders te kan sien. Mense het 'n voorkeur, sê hulle interessant, die tweede ene, om, en hierdie is 'n goeie ene, die perspektief te huldig, dat dinge net slegter en slegter loop. Dis die tweede ene. En dis 'n goeie ene, want dis die punt. Ja, dit is mos nou so, nê? Is dit so? Soos wat ons leef, raak dinge net slegter en slegter en slegter. En hy sê, dis 'n groot fout. Is dit hoe God se koninkryk werk? Wat kom doen God se genade dan nou in ons? Nou is die interessante ding, wat, as ons hierdie persepsies huldig, wat kom doen dit in ons? En dan gaan die antwoord, ek gaan waag met 'n antwoord. Ons gaan sê, dit troos my. God se genade troos my. En dis wonderlik. En dis wat God se genade doen. Maar weet julle wat doen God se genade? Genees blindheid. Dit breek deur ons sienings, sodat ons kan sien, sodat ons nou, hier, vandag, anders kan wees. Sodat ons die kwessies in ons lewens anders kan hanteer. Want as ons sienings verander, dan maak ons ander keuses en besluite. En daai keuses en besluite is die heeltemal die teendeel van wat ons sou gedoen het. Ja, God se genade troos ons, maar dit laat ons sien. Ek het verlede week met die aandiens, het ek die storie van Amazing Grace vertel, ek gaan daarmee afsluit, wat deur John Newton geskryf is. Almal van ons ken Amazing Grace, nee, julle ken het. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. En dan is daarin, 'twas grace that brought my heart to fear, and grace, my fears relieved. Nee, julle ken die story. Afrikaans, genade onbeskryflik groot, ons sing het baie. En traditioneel word die volgende story vertel, want die vraag wat ek wil vra, wat is so amazing dan van grace? En dan gaan ons agterkom, is meer as om getroos te word. En dan vertel die volgende verhaal, en ek kan die verhaal onthou, want ek het dit altyd gedink, dis die story. John Newton het in die laat 1740s, is hy opgeroep om as officier te dien in die militêre diens in die Engelse vloot. En die story wat ek kan onthou, is dat die lied geskryf is, of sy ervarings verwoord, toe hy een aand op 'n storm in die see was. En hy was bang dat sy eie lewe gaan vergaan. En toe roep hy na die Here uit, en hy roep na sy genade uit, en hy raak bewus van die Here se genade, en in daai oomblik kom hierdie lied na hom toe, Amazing, en die lied word dan daar geskryf, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Het gaan oor sy eie redding dan nou. Maar toe kom ek agter, hier is iets verkeerd in die story. En die rede is, ek kom toe agter, die skip waarop hy is, is 'n slaweskip. En toe begin ek wonder, hoe kan jy op die dek sing van Amazing Grace, terwyl jy mense verslaaf? En die ding maak nie vir my sin nie. En ek begin verder lees en verder lees. En toe kom ek die story achter, of dan nou die werklike story. Newton was 'n kaptein van 'n slaweskip. In sy jong jare was hy deel van die Engelse vloot, wat inwoners in West-Afrika gevang het, hulle verslaaf het, hulle op die skepe gesit het. As jy die volgende skyfie kyk, sal jy sien, dit is 'n voorstelling van hoe hulle in die skepe, o, wag nog nie dan nie, skies toch, ek besef nou, ek spring nou, maar ek gaan nou nie iets daarover verduidelik. Hulle het hulle op die skepe gesit, en massas mense op die skepe, en hulle dan letterlik verkoop. En daar word vertel dat hy 30 jaar later na hierdie gebeurtenis, het hy 'n traktaat geskryf. En die volgende skyfie is die traktaat. Dit is blykbaar die gewildste traktaat van daardie eeu. Julle kan op die internet gaan lees. Hy is 70 bladsye. Thoughts on African Slavery. Geskryf deur John Newton. 30 jaar later skryf hy hierdie goed. En ek het hierdie week die ding gaan deurlees. En hy vra vir hom die vraag, hoe op dese aarde het ek dit nie gesien nie? Hy spreek sy spyt uit oor die onmenslike omstandighede waarin hy mense blootgestel het. Volgende skyfie is maar net so 'n skyfie van hoe die slawe in hierdie skepe vervoer is en ingedruk is. Hoe hulle lewens verloor het daarin. En toe word hy 'n dominee. En tydens 'n preek, ek dink dit was op 'n oujaarsaand, 30 jaar later, in sy huis, in voorbereiding vir die preek, skryf hy die woorde van Amazing Grace. En die woorde verander totaal van betekenis vir my. Want het gaan nie net oor sy redding nie. Hy sê, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wie julle hoe mooi is die woordkie wretch? Want wie julle wie gebruik kom? Paulus, ek is 'n ellendige mens. Hoekom? Ek kan nie verstaan nie, ek doen ellendige goed. En ek kan nie wegbreek daarvan nie. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Iemand wat so ellendig was, soos ek, 30 jaar later. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Wat sien hy? Wat maak grace amazing? Wat maak genade onbeskryflik groot? Dis wat hy doen. Dit kom een oggend onverwags. Terwyl jy hier sit, en dit breek in ons lewens, en dit doen meer as om te troos. Dit breek deur ons onkundigheid, want ons sê, Here, ons is onkundig, en ons sê onkundige goed. Dit breek deur die goed waar ons bang is. Dit breek deur ons selfsug, my poging om te oorleef. Dit breek deur die woede, om te kan sien. En die wonderlike ding is, sommige hier, maak het my vry. Het maak het anders. Nie een dag nie. Nie eers as die wonder gebeur nie. Het gebeur hier. Dit laat ons anders kyk na Suid-Afrika. En wat nodig is vir hierdie land. Dit laat ons anders kyk na die mense met wie ons in konflik is. Dink vir 'n oomblik daaroor. En hoe ons dit hanteer. Al is hulle verkeerd. Hoe hanteer ons daai konflik? Wat is so amazing van grace? As jy vasgehake het met jou kinders en met mense en jy sien nie meer 'n uitweg nie, dan sê jy dit soos hierdie kinders, my genade is by jou. Deur God se genade sal ons 'n manier vind en ons sal dit deurkom, ons sal dit hanteer. Maar die belangrikste, julle, dit laat ons anders kyk na onsself, na wie ons is. Hoe raak hierdie genade jou vanoggend? Ek wil vir Koram Duyo vra gou om vir ons vorentoe te kom. Ons gaan 'n toewydingslied sing en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. En ek wil hê terwyl ons vanoggend se toewydingslied sing, miskien aan hierdie volgende vraag dink. Is jy vry? Watter gedagtes, persepsies, vrese en sienings hou jou gevangene? En keer jou om vry te kan wees en om ander mense vry te kan maak. Ons kom miskien die skrikwekkende ding agter, ek is vry, nê, maar ek is 'n slaaf. Ek is verslaaf. Ek het myself verslaaf. En wat ek nodig het is dat die Here my kom vry maak, hier, dat alles anders kan wees. So ek wil hê terwyl die lied, terwyl ons die lied sing, is drie gedagtes wat hier ons gaan maal. En dan gaan ek vir ons afsluit met 'n gebed.